pani kepsem proleć kraną kraj nienawidzą znaków zapytania. Chatan. W ten sposób będzie kończył się drugi album zespołu Evo Revo, zatytułowany Dwubiegunowa. W najbliższy poniedziałek odbędzie się oficjalna premiera singla i teledysku singla zatytułowanego Dwubiegunowa właśnie. Później premiera całego albumu, która odbędzie się, przypomnę, 26 października. Chciałbym wrócić jeszcze do pierwszej płyty Evo Revo, płyty zatytułowanej Underpop, na której znalazł się utwór, jaki miał pierwotnie według jakiegoś tam wstępnego planu, szkicu, znaleźć się na trzeciej płycie duetu Skalpel. W programie trzecim Lost. Thank you. Lost i Evo Revo z płyty Underpop, płyty będącej w moim przekonaniu bardziej zbiorem niż koncept albumem. A z takimi zbiorami to różnie bywa, bo bo utwory często bywają skrajne wobec siebie na tego typu wydawnictwach. I tak troszkę jest też na zbiorze utworów powstałych na przełomie 2012 i 2017 roku. Zbiorze opublikowanym pod dziwną nazwą AAL, Against All Logic. Pod tą nazwą kryje się Nicholas Jar. Flash in the Pan i AAL, czyli Against All Logic. Szyld, pod którym w zeszłym roku taką składankę, zbiór utworów stworzonych na przestrzeni 5 lat opublikował na początku dosyć anonimowo Nicolas Jarre. Dopiero później periodyk Resident Advisor odkrył, że to właśnie ów producent na stałe mieszkający w Nowym Jorku. Mistrz zabawy tempem i eksperymentem. Kiedy wybierałem ten utwór na nasze dzisiejsze spotkanie, przypomniałem sobie o rozmowie z nim, którą odbyłem kilka lat temu. I pamiętam taki moment, kiedy poprosiłem go o zdjęcie. Powiedział, że nie. Że z przyjemnością nagra do mojej audycji IDisa, jingla, ale nie chce zdjęć. I później myślałem, jak to jest. Dlaczego? Oczywiście nie dostałem od niego bezpośredniej odpowiedzi, ale sobie pomyślałem, że to jest gość, no właśnie, tak jak muzyka, związany jest z czasem, a nie przestrzenią, bo przecież zdjęcie odwołuje nas już do przestrzeni. To może trochę zawyżona ocena tej sytuacji z mojej strony. To pewnie jest spowodowane tym, że go bardzo, bardzo cenię i uważam za wręcz geniusza muzyki elektronicznej, ale takie skojarzenia. To daje w moim przekonaniu jeszcze więcej autentyzmu, zwłaszcza w czasach, kiedy muzykę robi się między tweetami albo ciągłymi SMS-ami. Czasem wręcz niepotrzebnymi. AAL i Nicolas Jarre w programie trzecim. A my pozostaniemy teraz przez kilkanaście najbliższych minut w Stanach Zjednoczonych, gdzie funkcjonuje i działa Larry Heard, a.k.a. Mr. Fingers. We'll be right back. Razors, a wcześniej Electron z płyty Cerebral Hemispheres Larego Herda, tutaj podpisanego jako Mr. Fingers. Ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się teraz do Niemiec i przywołujemy album, najmłodszy album DJ-a Hella, na którym wiele odniesień do historii muzyki, odniesień do pewnej postawy społecznej, ale też do wielu gatunków, bowiem na zeszłorocznej płycie zatytułowanej Zukunft Musik pojawiło się rasowe, mocne techno, ale też elektro, elektroclash i w tym wszystkim zwolnione tempo. Tempo, które momentami mnie osobiście kojarzy się z twórczością zespołu Kraftwerk. W trójce Zukunft Musik w dwóch fragmentach. Przed nami pierwszy z nich, Car, Car, Car i DJ Hell. Adrenalin pur. eyes can also scar. Yeah. Na 12 minut przed godziną drugą DJ Hell ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej Zukunftsmusik. Najnowszej, najmłodszej, opublikowanej w 2017 roku. Przez te kilkanaście minut do godziny drugiej między innymi w trójce Cik Cik Cik, czyli zespół, który wspólnie z Humaitchu, Lukiem Weipertem, The Field i Nunem 17 listopada wystąpi na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Pop-Up, który odbędzie się w Krakowie w Teatrze Łaźnia Nowa. I try to listen to the little voice I hear inside. But it's hard to trust it when everyone I hear is so uptight. I can't admit it, but what I want is what I want, and that is what I've always tried to hide. Does that sound like we live life to you? No. Well, let me pose this question. Could it be I'm the only one? It can't be I'm the only one. Doesn't everyone think they're the only one? I say it ain't so. I say it ain't so. I say it ain't so. Now say it ain't so. Oh oh. Go on, sing that back to me. Say it ain't so. Now say it ain't so. Oh oh. Just hold on to that in your memory, and we'll ask you to sing that later. Damn. It's quiet around here without a kick drum. Like a shower of Grammys in here. It's like tripping on it and splashing in puddles of Grammys. But I don't mind, I can take it. Let them rain, I say, let them rain. I'll give one to Chris to give to his mother. And if Henrik's gonna get the Swedish Grammy. Swammy? Nah. Forget I said that. We're just gonna take you home on this. It's a nice bill. Cheek, cheek, cheek w programie trzecim. Jako zapowiedź festiwalu Tauron Nowa Muzyka Pop-Up, który 17 listopada odbędzie się w Krakowie w Teatrze Łaźnia Nowa. Na zakończenie utwór Nowiki, Bad News, bowiem w najbliższy piątek w Anagramie premiera jej najnowszego utworu. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Halina Leszczyńska i mówiąc to słowa Michał Margański. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas.